kutegemea yatanikabili. Yanipatayo sasa sina hila ya kutoka. Tabia ya mapenzi, tabia ya adabu, siwezi kueleza. Hapo zamani nilikuwa sipendi hata kule kukuona. Sasa sina hata la kukueleza. Nafikiri, nasema kwa kinafikiri. Sikutegemea yatanikabili. Yanipatayo sasa sina hila ya kutoka. Tabia ya mapenzi, tabia ya ajabu, siwezi kueleza. Hapo zamani nilikuwa sipendi hata kule kukuona. Sasa sina hata la kukueleza. Nafikiri, nasema kwa kinafikiri. Wakati